A zapraszam na serwis Trójki. W Koalicji Obywatelskiej kampania w prewyborach prezydenckich. Pasażerowie kolei na Śląsku muszą przygotować się na utrudnienia. Na rejonowy szpital w Raciborzu musi ograniczyć działalność, bo brakuje pieniędzy. Rafał Trzaskowski uważa, że bezpieczeństwo kraju i odstraszanie agresorów zaczyna się od każdej gminy. Prezydent Warszawy, który wraz z szefem MSZ Radosławem Sikorskim weźmie udział w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa. Tu chodzi o rzeczy takie jak zabezpieczanie ujęć wody, infrastruktury krytycznej, gotowość na walkę z atakami na naszą infrastrukturę cybernetyczną. W ten sposób pokażemy, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy silni. I dzisiaj, drodzy Państwo, na tym polega też bezpieczeństwo. Nie tylko na obronności, tylko na tym, jakie kto ma doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Zdaniem Radosława Sikorskiego, Platforma Obywatelska powinna postawić w wyborach na mocnego kandydata, który będzie w stanie przekonać do siebie wyborców i pokonać kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Prekampania jest na razie wersalem, a główna kampania będzie bardzo brutalna, bo PiS ściągnie specjalistów od kampanii Donalda Trumpa, który udowodnił, że można wygrać wbrew sondażom i działaniami bardzo niesympatycznymi. I dlatego na tą główną kampanię trzeba silnych nerwów. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się 22 listopada, wyniki będą znane dzień później. Wieczorem i nocą utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Zaplanowano tam aktualizację systemów informatycznych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niedogodności mogą dotknąć wszystkich pasażerów niezależnie od przewoźnika, ostrzega rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Mogą nie działać wyszukiwarki internetowe z rozkładami jazdy, system informacji pasażerskiej, tablice świetlne z rozkładami jazdy na peronach, głosowe zapowiedzi na dworcach o przyjazdach i odjazdach pociągów, informacje o kursowaniu pociągów Kolei Śląskich bez żadnych przeszkód będzie można znaleźć na stronie www.kolejeslaskie.pl oraz w aplikacji mapy Google. Utrudnienia mogą występować do rana. Rejonowy szpital w Raciborzu musi ograniczyć działalność z powodu problemów finansowych. Grupa miejskich radnych nagłaśnia problem w mediach społecznościowych. Przekonują, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z opłatami za zabiegi medyczne, które powinien wypłacać placówce, mówi jeden z raciborskich radnych Paweł Klima. Dla wielu mieszkańców jest to jedyny dostępny punkt, gdzie mogą skorzystać z takich usług bez konieczności długich i kosztownych dojazdów do dalszych, większych miast. Sprawne funkcjonowanie szpitala jest więc niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom naszego powiatu bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę na odpowiednim poziomie. Radni twierdzą, że NFZ jest winien radziborskiemu szpitalowi ponad 12,5 miliona złotych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej skrytykowała wyłączenie przez rosyjski Gazprom dostaw gazu do Austrii. Koncern OMV spodziewał się zakręcenia kurka z błękitnym paliwem. W środę spółka wygrała przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym z rosyjskim monopolistą za niedostarczone dostawy gazu. Zapowiedziała więc, że kolejnego rachunku Gazpromowi nie zapłaci. Ten w odwecie wstrzymał dostawy. Kolejny raz Putin wykorzystuje energię jako broń, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Izrael zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu. Stało się to w czasie, gdy Hezbollah rozważał odpowiedź na nową propozycję zawieszenia broni. W ostatnich dniach Izrael intensyfikuje ataki na stolicę Libanu i rozszerza operacje lądowe na południu kraju. Izrael atakuje piąty dzień z rzędu. Region Dai w Bejrucie, bastion Hezbollahu. Libańska Narodowa Agencja Informacyjna poinformowała, że uderzono w trzy obszary ze zniszczonych budynków. Wydobywały się kłęby dymu. Nie wiadomo, czy są ofiary. Ciężkie ataki zbiegają się ze wznowionymi negocjacjami w sprawie zawieszenia broni w Libanie. Ambasador USA w tym kraju, Lisa Johnson, przekazała rządowi libańskiemu nową amerykańsko-izraelską propozycję zawieszenia broni. Dowiedziała się telewizja CNN. Jest ona pierwszą od czasu wynegocjowania tymczasowego zawieszenia broni pod koniec września. Wówczas wysiłki zostały zniweczone, gdy Izrael zabił przywódcę Hezbollahu Hassana Nasrallaha w ataku bombowym na południowych przedmieściach Bejrutu. Odpowiedź Hezbollahu spodziewana jest na poniedziałek, ale nie wiadomo, czy nasilone ataki w całym Libanie nie wpłyną na negocjacje w tej sprawie. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Za niecałe pół godziny powinien rozpocząć się mecz polskich tenisistek w ćwierćfinale turnieju Billie Jean King Cup w Maladze. Polki w walce o półfinał zagrają z Czeszkami, które dopiero rozpoczynają swój udział w tej imprezie. Na początku Magdalena Fręch zagra z Marią Buskową, a potem Iga Świątek zmierzy się z Lindą Noskową. W półfinale czekają już Włoszki, które pokonały Japonki 2-1. W alpejskim Pucharze Świata 98. zwycięstwo w karierze Mikaeli Shiffrin. Amerykanka wygrała w fińskim Levi slalom zaliczany do Pucharu Świata. Druga była Austriaczka Katarina Lindsberger, a trzecie miejsce zajęła Niemka Lena Dewar. Polki nie startowały. W Lublinie święto. Piłkarki ręczne tamtejszego Zagłębia awansowały do fazy zasadniczej Ligi Europejskiej. W rewanżowym meczu finału kwalifikacji Zagłębie pokonało szwedzkie IKO Saveo 27-23. Choć w pierwszym meczu Zagłębie przegrało 28-30, ale zespół z Lublina awansował dzięki lepszemu bilansowi bramek. Na koniec zaglądamy do stołecznej hali Torwaru. Tam jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie i nieustająco zapraszam tutaj na Torwar, ponieważ dzieje się bardzo dużo. Oczywiście Kawaliada, wielkie święto sportów jeździeckich wszelkiego rodzaju. Jesteśmy właśnie po zawodach, po konkursie średniej rundy 145 cm z rozgrywką. No i te zawody się w tej chwili zakończyły. Wygrał Irlandczyk Howley, najlepszy z Polaków. I tu trzeba naprawdę dać wielkie, wielkie brawa dla Mściwoja Kieconia i jego klaczy Eidy L. To młoda, siedmioletnia klacz, która tutaj debiutuje w zawodach międzynarodowych, w zawodach zaliczanych do rankingu Światowej Federacji. Po pierwsze, już w czwartek zakwalifikowała tego doświadczonego konia Mściwoja Kieconia Cicero do jutrzejszego Grand Prix, a dziś zajęła siódme miejsce, więc jest to naprawdę bardzo ładny wynik. Dziewiąte miejsce Maksymilian Wechta na Eldorado, dziesiąty Marek Lewicki na Quaid Casio. Tak wygląda klasyfikacja tego średniego konkursu. Przed nami za chwilę pokazy, potem Kawaliada, sztafeta, zawody dzieci połączone z rywalizacją dorosłych jeźdźców. No i wieczorem o 19.40 Bawaria Motors Driving Tour, a więc zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi i czekamy na 21.15. Wtedy CSI, trzy gwiazdki, konkurs barier, zawody z rosnącymi przeszkodami. Fenomenalna rozgrywka, fenomenalne widowisko. Także zapraszam na Torwar, jeśli ktoś może. Drodzy Państwo, przybywajcie. Dziękujemy za relację. Ja tylko przypomnę, że patronem medialnym jest Radiowa Trójka. Sport wraca za 2 godziny. Dziś na północy i na wschodzie pochmurno i pada deszcz. Wieczorem na południu mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 6 do 10 stopni chłodniej tylko na Podkarpaciu, tam około 5. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit.

Tygodnik muzyczny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas zacząć, bo już kwadrans. Po 17 będziemy grać do 19, grać nowości singlowe, nowości albumowe, ale również, jak to w tygodniku zazwyczaj, muzykę okolicznościową, czyli rocznicę. I od takiego rocznicowego akcentu dziś startujemy w pierwszej godzinie tygodnika. Akcentu, który pojawił się już w tygodniku muzycznym dwa wydania temu. I mówiłem wówczas, że ustalenie dokładnej daty tej rocznicy nastręcza pewnych trudności. Nie wiadomo do końca, którego dnia w listopadzie roku 1984 ukazała się płyta Treasure, jedna z królewskich, jeżeli chodzi o grupę Cocteau Twins, o Elizabeth Fraser, Robina Guthriego i ten wspaniały szkocki zespół z lat 80. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Ta rocznica przypada na listopad właśnie, a muzyka Cocteau Twins, choć brzmi pięknie zawsze, to tą późnojesienną porą nabiera dodatkowej magii, a więc wykorzystujemy tę niepewność jako pretekst do tego, by Cocteau Twins posłuchać kilka razy, a nie tylko jeden raz w tygodniku muzycznym. I za nami Lorelei, jeden z takich, myślę, ikonicznych momentów na tym albumie właśnie Treasure grupy Cocteau Twins i w ogóle w całej muzyce lat 80. Lorelei z roku 84 za nami, przed nami Lorelei z 2024. Scars. I wanna love you free, but I can't see the stars. All I taste is bitter. You kiss my lips. I know you've been with her. Najbardziej znana Lorelei dzisiaj w branży muzycznej, czyli Empress Of, tak naprawdę Lorelei Rodriguez. amerykańska artystka o honduraskich korzeniach i utwór z wydanej w pierwszej połowie tego roku jej ostatniej płyty For Your Consideration, ale utwór, który ma bardzo istotny sens w kontekście wydarzeń w najbliższych dniach, bo Empress of już za dwa dni zaśpiewa ten utwór i pewnie wiele innych z tej płyty, a mam nadzieję, że również ze swoich poprzednich albumów w warszawskim klubie Niebo. Tym słuchaczom, słuchaczkom Tygodnika Muzycznego, którzy planują się na ten koncert wybrać, mogę powiedzieć do zobaczenia. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w naszym kraju jedna z najbardziej kreatywnych, kolorowych postaci szeroko pojętej muzyki pop pojawi się w naszym kraju, bo Empress of to nie tylko piosenkarka, nie tylko kompozytorka, ale to również bardzo wszechstronna artystka muzyczna, producentka, no pojawiająca się też często jako artystka wspierająca innych, w tym również jako remikserka, i tu przechodzę do jej ostatniej produkcji, bo dosłownie wczoraj ukazała się taka właśnie produkcja. Empress of wzięła na warsztat utwór z jednej z najlepszych, moim zdaniem i chyba nie tylko moim, płyt tego roku, z płyty Nilüfer Yani. Konkretnie utwór Mutations. Myślę, że dzisiaj posłuchamy sobie jeszcze oryginału, ale no bardzo mnie cieszy taka kolaboracja pomiędzy dwiema ważnymi artystkami na muzycznej mapie współczesności, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nilüfer Yani teraz w Tygodniku Muzycznym. Complications, your mutations. No w wersji Empressow to nagranie brzmi zgoła inaczej, o wiele bardziej energetycznie i parkietowo, ale dzisiaj w tej introspektywnej, jesiennej, oryginalnej aranżacji Niloufer Yanni Mutations z płyty My Method Actor, o której no nie należy zapominać, również w kontekście tego, że zbliża się koniec roku i będziemy pewnie na jakimś etapie ten rok muzycznie podsumowywać, a mi trudno sobie go wyobrazić właśnie bez tego albumu. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl to jest droga do kontaktu ze mną podczas audycji oraz również po w sprawach wszelkich muzycznych i nie tylko. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl zapraszam. I cóż, przechodzimy chyba do muzyki nowej, muzyki świeżej, tej, która ukazała się w tym tygodniu. Nie przypuszczam, nie podejrzewam, a wiem, po prostu wiem, że dla wielu słuchaczy i słuchaczek to była najważniejsza płyta z tych, które ukazały się wczoraj. Druga płyta Kaśki Sochackiej, ta druga. Ja już nie chcę nic udawać, ja chcę mówić samą prawdę. Spojrzeć już na siebie, w końcu umiem tak patrzeć. Ty nie musisz z nikim ścigać się, ty się już tak nie bój. W pełnym słońcu skóra będzie piec, ja przyniosę przyjemny chłód. Ja zabiorę cię do wszystkich miejsc, które ci się kiedyś śniły. Tylko wciśnij kontrolatny lid do tych rzeczy, które były. Bo ja nie chcę już udziału brać w żadnych konkursach. Dokładnie tak. Control Alt Delete. Tak kończy się ten album, tak dostojnie i mądrze dogasa płyta ta druga Kaśki Sochackiej. Muszę przyznać, że przy pierwszym odsłuchu to właśnie ten ostatni, zamykający fragment płyty jakoś najmocniej do mnie przemówił, no ale pewnie będę tu w mniejszości, no bo te największe, najważniejsze znane do tej pory single są raczej w pierwszej połowie tego materiału. A tak naprawdę to pewnie to się jeszcze wszystko będzie układało w kolejnych tygodniach. To będzie nasza płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku, ta druga Kaśki Sochackiej, więc zapraszam po więcej tej muzyki od przyszłego tygodnia do programu trzeciego. A ten album ukazał się przed tygodniem, ale jest na tyle interesujący, że dziś musimy o niego zahaczyć. Pani nazywa się Sylwii Kroisz i pochodzi z Antwerpii. To takie miasto w Belgii oczywiście. Sweet Love. Endless kisses till we sleep, like wild children into the night. He gives me his full attention and gives me shivers up my spine. Perfect in his imagination, just lying here. Sylwii Kroisz i Sweet Love w nawiasie Coconut. No, ciekawa koncepcja. Tak zaczyna się jej druga płyta w dorobku tej belgijskiej wokalistki, Comic Trip. No bardzo zgrabny singiel, który otwiera album, na którym muzycznie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Cieszy mnie, kiedy za rewelacyjną, podkreślam to, rewelacyjną oprawą wizualną, wizerunkiem, okładkami, sesjami zdjęciowymi, to wszystko u Sylwii Kroisz jest naprawdę świetne. Idzie też dobra muzyka. Zawsze dobrze jest znaleźć równowagę. Nie wszyscy to artyści potrafią. A Sylwii Kroisz owszem. A to kolejny album, który ukazał się w ostatnim czasie. Album, który rozpoczyna się tak dobrze, że no, nie był w stanie niestety utrzymać tego poziomu, bo gdyby było inaczej, byłaby to jedna z moich płyt roku. Ale ten początek jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny. Jean Dawson, Darling. If I die, would you bring me flowers often? Darling. Darling. If I killed a man, would you buy the coffin? Darling. Do you like flowers? As much as I do, point this gun at who tried to hurt me? Would you rob this bank blind? I would die for you and cry for you. But I'm your baby. Do you like flowers? As much as I do, Darlin. W ten sposób rozpoczyna się Glimmer of God, czwarty album artysty, który nazywa się Jean Dawson, pochodzi z San Diego, w Bay Area w Kalifornii oczywiście. No i cóż, artysta, który zainteresował mnie mocno kilka tygodni temu, kiedy udostępnił swój singiel Houston, nawet miałem przyjemność ten singiel prezentować na antenie Trójki w rotacji. A pod koniec października przyszedł cały album, album, który zaczyna się właśnie w taki sposób i na cztery pierwsze utwory, trzy są przynajmniej świetne, jeżeli nie rewelacyjne. To jest rodzaj takiego eksperymentalnego popu, czerpiącego mocno z R&B, z funku, z soulu, oczywiście z Prince'a, z D'Angelo, z grupy Outkast, ale również Jean Dawson powołuje się na wpływy na przykład brytyjskiej muzyki gitarowej, więc ten muzyczny wszechświat jest naprawdę rozległy. Więc byłem nieco rozczarowany, nie ukrywam tego, gdy dalsza część tej płyty była wypełniona nieco bardziej przewidywalną muzyką idącą w kierunku hip-hopowym, rapowym, trapowym nawet może miejscami i nie było tam więcej tak olśniewających utworów jak na przykład Darlin z tym pięknym refrenem. Ale mimo wszystko uważam, że warto odnotować istnienie tej płyty i tych kilku znakomitych nagrań. Pozwolę sobie sięgnąć jeszcze raz po ten materiał. Wysłuchaliśmy pierwszego utworu, no to czas na drugi. On pokaże nam muzyczne możliwości Gina Dawsona, bo to będzie coś zupełnie innego. Black Sugar. What have you lost? Is it a lie? You got the soul in your system, inside of your thoughts. You live in the dark. That's what I thought. You can't say anything with no love in your heart. What have you lost? Is it a lie? You got the world's attention. You still feeling lost? You just wanna run. Stand in the dark. You can't hear anything with the hate in your heart. Huh? Hold on. Teraz jeszcze Gene Dawson i jego brawurowa dekonstrukcja muzyki R&B z lat 80., bo tak interpretowałbym ten utwór, Black Sugar, fragment jego ostatniej płyty, Glimmer of God. A kolejny nowy album, na który dziś zaglądamy, to debiutancka płyta niejakiej Wallis Hana Watanabe. Dla znajomych, ale także całego muzycznego świata, po prostu Wallis. Like a cut on my lip in the mirror. back, then will you call me when you get this breeze? Jump in the taxi, so muzukashi, my heart breaks on these Osaka streets. Heard your voice, it was just white noise. I'm still scanning the radio. Stick us in your wishing, you never went missing. Will you please come home? I'm in the corner of a crowded room. I'm looking for you in Wallis i Gut Punch Love na 13 minut do 18 w tygodniku muzycznym Trójki. Nagranie z jej debiutanckiej płyty The Jester, która ukazała się zaledwie wczoraj. Wallis to pół Japonka, pół Amerykanka, nagrywająca dla wytwórni Dirty Hit, czyli londyńskiego labelu, całkiem prężnego, w którym maczają palce panowie z grupy The 1975, ale również artystka, w której mam wrażenie trochę Wallis idzie tutaj w ślady, czyli Be-A-Ba-Do-Be. No takie alternatywno-gitarowo-popowe piosenki z tym właśnie azjatyckim tropem. I trzymamy się dalej tropów azjatyckich, bo przed nami pół Japonka, pół Brytyjka, nowe nagranie Miso Extra. Keep me up at night. Stepping back, retracing. My mind is racing. I miss what we had, and now it's gone bad. It's not that complicated. Getting me so frustrated. I miss what we had. Baby, Miso Extra ze wsparciem grupy Metronom i w nowym i chyba najlepszym swoim dotąd singlu Good Kisses. Artystka, którą miałem okazję zobaczyć wiosną jako support przed koncertem tej pani, Fabiany Paladino. Are you telling me something? Am I reading too much into nothing? I'm easily led. I'm loving you's not a mistake. Hey, hold me tight. I won't get lost in you tonight. Don't know if I'm drunk or if I'm sober enough right. If I'm telling me something, am I reading too much into nothing? I'm easily led. Loving you's not a mistake. Yeah, it was inevitable in the end. Heavenly bodies and all these feelings under the influence of something explain. Did I have to get so high? Are you taking us both for a ride? Don't need to be drunk to say what I want you to know. I'm old and I'm broke. It's no fun on your own. Za nami Drunk, ostatni singiel Fabiany Paladino, która już 4 grudnia zagra swój koncert w Warszawie. I już dziś zapowiadam, że za 2 tygodnie w tygodniku Rozmowa Trójki z Fabianą. Gorąco zapraszam, a pierwszą godzinę kończymy z Elą Thompson. Of a stranger.